फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। देख किस शान से आया है तेरा सादाई, किस शान से आया है तेरा सादाई, शोर बाजों का कहीं है तो कहीं शहनाई, शोर बाजों का कहीं है तो कहीं शहनाई, सारी दुनिया को तमाशाई बना लाया हूँ, फिर वही इश्क तेरा फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला घबरा तेरा घूंघट न मैं उठने दूंगा, तू ना घबरा तेरा घूंघट न मैं उठने दूंगा, जिंदगी चाहे लूटे प्यार न लूटने दूंगा, जिंदगी चाहे लूटे प्यार न लुटने दूंगा, दिल के शीशे को मैं पत्थर का बना लाया हूँ, फिर वही इश्क तेरा फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला रह जाती है इंसान रहे या न रहे, बात रह जाती है इंसान रहे या न रहे, यार की आन रहे जान रहे या न रहे, यार की आन रहे जान रहे यार के नाम पे मिटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया।